ओमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोसाखीय वृद्धारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण जो अश्वल ब्राह्मण है उसके सप्तम कंडिका तक कुछ विचार हो गया था। अगे अष्टम कंडिका प्रारंभ होना है जिसमें संपद उपासना की चर्चा चल रही है। पहले कर्म की चर्चा थी, उसमें संपद उपासना कर्मांग अवबद्ध उपासना संपद उपासना की चर्चा है। तो संपद उपासना में प्रश्न करते हैं याज्ञ अश्वल प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य होवाच पतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतो देवताभिर्गोपायति इति। एकया इति कतमासा एका इति मन एव इति अनन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव सतेर लोकं जयति। याज्ञवल्क्येति उवाच कतिभिरायमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षतो देवताभिर्गोपायतीति। एकेति कतमासा एकेति मनेव इति अनन्तं वै मनो अनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव सतेर लोकं जयति। याज्ञवल्क्येति उवाच अन्य मनस्क न हो अपने तरफ अभिमुख करने के लिए याज्ञे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके अश्वल ने कहा अयम अद्य ब्रह्मा अयम ब्रह्मा अद्य कतिवीर यज्ञम दक्षिणतो देवताविर गोपायति इति ऐसा प्रश्न किया। आज ये जो ब्रह्मा है यहाँ मृत्यु नहीं होता नहीं उद्गाता नहीं अध्वर्य नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा की चर्चा है कि यज्ञ में चार ब्राह्मण होते हैं होता अध्वर्य उद्गाता ब्रह्मा। ब्रह्मा केवल मन से ही देखता रहेगा माने कहीं उद्गाता आदि के द्वारा त्रुटि हो गई हो यज्ञ में तब वो उनको बताएगा नहीं तो चुप रहता है माने वाणी को संस्कार करने वाला होता है ब्रह्मा माने उनके द्वारा जो स्खलित वाणी होगी तो उसको संस्कार करता है यज्ञ। अयम ब्रह्मा अद्य ये जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा आज माने यज्ञ में जो ब्रह्मा वर्णीय ब्रह्मा है ये ब्रह्मा अद्य माने आज कतिभिर देवता भी कितने देवताओं के द्वारा कतिभिर देवता भी कितने देवताओं के द्वारा यज्ञम दक्षिण तो गोपायति दक्षिण में बैठकर ब्रह्मा का आसन दक्षिण दिशा में होती है। दक्षिणता मतलब दक्षिण में यह अर्थ है यहां कोई तहसील प्रत्यय नहीं है अतसुच प्रत्यय लगा है अतसुच लगा है दक्षिण शब्द से अतसुच करके दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच अशुद्धाकर सूत्र है। दीक्षब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताती ऐसा सूत्र आता है। दिशावाचक शब्द से सप्तमी अर्थ में पंचमी अर्थ में प्रथमा अर्थ में दिशा देश काल में क्या होगा अस्ताती प्रत्यय होता है जैसे पुरस्तात आदि बोलते हैं आप ताती होता है वो पुरस्तात का अर्थ पूर्व में भी हो सकता है पूर्व से भी हो सकता है पूर्व भी हो सकता है किंतु यहाँ दक्षिण शब्द है दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच दक्षिण शब्द और उत्तर शब्द से अतसुच प्रत्यय होता है अस्ताति को बाद करके या अस्ताति को बाद कर अतसुच प्रत्यय लगा बने दक्षिण में यह अर्थ आएगा यहां। आज ये ब्रह्मा कितने देवताओं के द्वारा दक्षिण में बैठकर कितने देवताओं के द्वारा एक एक की रक्षा करता है गोपायति रक्षा करता है ऐसा प्रश्न किया कितने देवताओं के द्वारा रक्षा करता है एक एक ब्रह्मा। तो कहते उत्तर देते हैं आगे बल्कि एक अया इति एक ही देवता के द्वारा एक देवता से ही यज्ञ में ब्रह्मा रक्षा करता है बहुत देवता एक ही देवता कतमा सा एक आई थी कौन है एक देवता कौन है जो एक एक की रक्षा करने की, ब्रह्मा जिसके सहारे से एक एक रक्षा करता है, माना ये भाई मन ही है, मन से ही एक एक रक्षा करता है ब्रह्मा। कहीं उनके द्वारा होता के द्वारा हवन क्रिया में कुछ त्रुटि हो जाए तो बोलेगा, मौन खोलेगा नहीं न खोलता। अथवा अध्वर्य के द्वारा कर्म पूजा आदि कर्म में त्रुटि हो गई हो उस स्थिति में मौन खोलता है। अथवा उद्गाता के द्वारा उसके उद्गान में त्रुटि हो गई तो मौन खोलता है। तो वाणी कर उनके वाणी को संस्कार करता है ये ब्रह्मा। एक आया किस देवता है, मन, मन के द्वारा ही देखता है, मन के द्वारा संस्कार करता है। तो उत्तर दिया अनंतम भाई मन कहते हैं, वो मन अनंत है, वृत्ति भेद से मन अनंत हो जाता है। वृत्ति भेद के लिए शब्दादि विषय भेद भेद है, बाहर शब्द आदि अनेक हो जाते हैं इसलिए मन की वृत्ति अनेक हो जाती है। वृत्ति भेद से मन भी मन तो एक है किंतु वृत्ति भेद से अनंत हो जाता है, संख्या में अनंत हो जाता है मन। ठीक है अनंतमय मनोगहा, मन अनंत है, वृत्ति भेद से अनंत है और स्वरूप तो एक है। अनंताविश्वे देवा, उस मनोवृत्ति के जो अधिष्ठात्री देवता होंगे, जितने मनोवृत्तियां बनी उतने देवता भी होंगे, अधिष्ठात्री देव भी अनंत है कहा। क्यों प्रत्येक मनोवृत्ति में एक अधिष्ठात्री देव बनेंगे, मन तो एक है, शब्दादि विषयों के बाहर के विषय के अनेक होने के कारण से मन अनंत रूप धारण करता है, उसका वृत्ति है वो अनंत, वास्तव में एक है। और मन के अनंत होने के कारण वृत्ति अनंत होती है, प्रत्येक वृत्ति का अधिष्ठाता देवता एक विष्णुदेव भी अनंत है, विष्णुदेव सर्वदेव अनंतमेव सतेन लोकम जयति। प्रश्न हुआ फिर ऐसा मन की जो चिंतन करेगा, अनंतत्व चिंतन करेगा मन में, उसके परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, अनंत लोक जीतेगा, जो अविनाशी लोक जीतता है वो। ठीक है भाष्य में कहते हैं याज्ञवल्क्य यदि होवाच पूर्ववत्, कहा याज्ञवल्क्य यदि होवाच, प्रत्येक कंडिका में याज्ञवल्क्य यदि होवाच बोल रहे हैं यहाँ, तो पूर्ववत् पहले जैसे ही कहा। सौ माने यजमान, सेन माने मन, मनसा साधन है ना, मन रूपी साधन के द्वारा जीतता है अनंत लोक को जीतता है। याज्ञवल्क्य यदि होवाच यदि पूर्ववत्, चार की तुमने बता दिया, अभिमुखी तुम इत्यर्थ थे, अन्य मनस का न हो इसके लिए हे अमुक करके पुकारा जाता है याज्ञवल्क्य, ऐसा कहा। यही है अयम ऋत्युग, ये जो ऋत्युग है ये ऋत्युग चारों को माना जाता है किंतु ब्रह्मा नाम का ऋत्युग, अयम ऋत्युग ब्रह्मा, अभी ऋत्युग कौन है, ब्रह्मा है यहाँ एक एक रक्षक। दक्षिण तो माने ब्रह्मासन स्थित्वा, दक्षिण में जो ब्रह्मा का आसन होता है वहां यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ भूमि का जो वर्णीय ब्रह्मा है उस दक्षिण में, अतशुद्ध प्रत्यय लगा हुआ है, दक्षिणता माने दक्षिण में, यह अर्थ लेना, दक्षिण में जो ब्रह्मा का आसन होगा वहां बैठकर स्थित्वा बैठकर यज्ञ गोपायती, यज्ञ की रक्षा करता है ये ब्रह्मा। कतिवीर देवता भी अर्थ, कितने देवताओं के द्वारा रक्षा करेगा ब्रह्मा, कतिवीर देवताभिर गोपायती थी प्रासंगिकम एतर बहुवचनम, ये जो बहुवचन दिया कतिवीर देवता भी जो है ना, पहले बहुवचन का धारा चल रही थी इसलिए यहाँ भी प्रासंगिक है, आई तो एक ही देवता है यहाँ, मन ही है यज्ञ की रक्षक, मन है तो एक ही देवता है, ये जो बहुवचन का जो प्रयोग किया कतिवीर देवता भी जो तृतीय बहुवचन है प्रासंगिक है, पूर्व में ऐसे प्रसंग चल रहा था इसलिए यहाँ भी ऐसे कहा, बहुवचन का प्रसंग धारा चल रही थी इसलिए यहाँ भी बोल दिया, वास्तव में बहुत देवता नहीं एक ही देवता है। देखा कतिवीर देवताभिर गोपायती थी प्रासंगिकम एतद बहुवचनम, जो कतिवीर देवता भी जो है यहाँ बहु तृतीय बहुवचन प्रासंगिक है, वास्तव में तो देवता एक ही है, मन है, मन से ही एक एक रक्षा करनी उन्होंने, एक या ही देवताया गोपायती असौ, वास्तव में तो एक ही देवता से असौ माने वो जो ब्रह्मा असौ ब्रह्मा, एक या देवताया गोपाय एक ही देवता से एक एक रक्षा करता है, कौन देवता मन है वो। एवं ज्ञाते बहुवचन प्रश्नों वर्तते, एक ही देवता के द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है ऐसा ज्ञान होने पर बहुवचन नहीं होना चाहिए यहाँ, कतिवीर देवता भी ये बहुवचन नहीं होना चाहिए, कतिवीर देवता भी बहुवचन दिया है। एवं ज्ञाते बहुवचन है ना प्रश्नों वर्तते, बहुवचन के द्वारा जो प्रश्न है अश्वल का प्रश्न है, कतिवीर देवता भी ब्रह्मा अद्य यज्ञ माने करिषति बोला है गोपायती, कहा ये नहीं होना चाहिए, स्वयं जानता, स्वयं अश्वल जानता है, एक ही देवता है करके जानता है, क्योंकि शिष्य बन के तो नहीं पूछ रहे अश्वल, क्योंकि तो परीक्षक बन के पूछ रहे, उनको हराने के लिए, अकेवल को हराने के लिए पूछ रहे। ये जल्प कथा में है, बाद कथा तो है। तो स्वयं जानता, स्वयं जानता हुआ कौन अश्वल जानता है इसको, एक ही देवता होते यज्ञ की रक्षा करने वाला, ये जानता। तस्मात, इसलिए तस्मात पूर्व यो कंडिक यो, पूर्व कंडिक दोनों कंडिकाओं में बहुवचन का प्रयोग था, पूर्व यो कंडिक यो प्रश्न प्रतिप्रचन सु प्रश्न उत्तर दोनों में, एक कंडिका सप्तम कंड में कति भी और कति भी ऐसा था, तीसरी भी ऐसा दिया था, कति भी तीसरी सप्तम कंडिका में था, तृतीय का बहुवचन के द्वारा कहा था, और अष्टम कंड में कहा था कति तीसरा, कति कहा था प्रश्न में, उत्तर दिया था तीसरा करके, ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया था, यही उसका धारा होने से कहा। पूर्व कंडिका में जो प्रश्न और प्रतिवचन है उसका कति भी कति तीसरी भी तीसरा इति प्रसंग, ये प्रसंग चल रहा है पूर्व की। सप्तम कंडिका में कति भी तीसरी भी ऐसा दिया है, प्रश्न में कति भी कहा था, उत्तर दिया तीसरी भी, और अष्टम कंडिका में कति करके प्रश्न कहा था, प्रश्न में कति शब्द का बहुवचन होता, कति शब्द बहुवचन है, सर्वो लुक से जस का लुक हो रखा है, कति बहुवचन, और उत्तर दिया तीसरा, स्त्रीलिंग में तीसरा बनता है स्त्री का, त्रिचतुरो स्त्रियां तीसरी चतुर्थी सूत्र है। तो वहां दोनों कन्याओं में बहुवचन की धारा आ रही थी, इसलिए यहां पर प्रसंग के अनुसार देवता भी कति भी देवता भी बोल दिया। वास्तव में जानता है अश्वल, एक ही देवता है, एक एक की रक्षा करने वाला मन, यही है। इति प्रसंगम इस दृष्टि प्रसंग था, पूर्व की धारा है बहुवचन के प्रसंग देख करके, यहां भी यहां भी मैं इसको अष्टम कंडिका में भी बहुवचन है नहीं, वो प्रश्नोत्क्रम क्रियते, इसलिए बहुवचन के द्वारा ही प्रश्न का उपक्रम किया जाता है। ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है, बहुवचन प्रवाहम, यही है बहुवचन का प्रवाह, ये प्रसंग ही है बहुवचन का प्रवाह है। अथवा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं इसके, बहुवचन का प्रयोजन और है कुछ, जो कति भी देवता भी बहुवचन दिया इसका, अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थम बहुवचनम, ये जल्प कथा है याज्ञवल्क को झूठलाने के लिए, मैं बहुवचन से बोल दूंगा तो वो कोई भी ढूंढने लगेगा, पर उत्तर नहीं दे पाएगा, ऐसा सोच करके प्रतिवादी को छल करने के लिए याज्ञवल्क को साथ करके, अथवा प्रतिवादी या वादी है अश्व, प्रश्न करने वाला वादी होता है, उत्तर देने वाला प्रतिवादी, अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थम बहुवचन, अथवा प्रतिवादी को व्यामोह माने ज्ञान में डालने के लिए, मोह में डालने के लिए यह बहुवचन का प्रयोग किया, जानबूझकर बहुवचन का प्रयोग, कति भी देवता भी ऐसा प्रश्न किया, यही है। इतर आह, इतर माने याज्ञवल के आह, याज्ञवल के कहते उत्तर देते हैं, एक आया बहुवचन नहीं है, एक वचन है, याज्ञवल जानते हैं एक ही देवता होता है, यज्ञ की रक्षा करने वाला मन, यही है। एक आया इति एका सा देवता, वो एक ही देवता है, यया दक्षिणता स्थित्वा ब्रह्मासने एकम गोपायति, जिस देवता के द्वारा, यह देवता या जिस देवता के द्वारा ब्रह्मा जो है दक्षिण में बैठ करके अपने आसन जो दक्षिण में वहां बैठकर यज्ञ की रक्षा करता है, वो एक ही देवता है, जिस देवता के सहारे से रक्षा करता है, मौन होकर के करता है, मन से ही रक्षा करता है, वो एक ही देवता है। कतमा सा एका इति प्रश्न है, कौन वो एक देवता, अश्वल प्रश्न कर सकते हैं, तो उत्तर देते हैं मन है वही थी, मनसा देवता, वो देवता तो मन ही है, वो देवता मन है, एक एक की रक्षा करने वाले देवता मन है, यदि क्यों तीनों को देखना है, मन के द्वारा देखना है, होता ठीक काम कर रहा है कि नहीं, अद्वर्यु ठीक कर रहा है कि नहीं, उद्गाता ठीक बोल रहा है कि नहीं, तो ये मन से देखना है। क्यों हम शांति पाठ में बोलते हैं, बाण में मनसे प्रतिष्ठिता, मनो में बाची प्रतिष्ठितम, मेरा मन वाणी में रहे, वाणी को देखते रहे, और वाणी मन के अधीन होकर के बोले, ये नहीं कि मन कहीं घूम रहा वाणी कहीं बोल रही है, जैसे शिवम में आदि होता है, मन कहीं घूम रहा है और बोल रही वाणी, ऐसा नहीं, यही है। भाष्य में कहते हैं मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते, ध्यान है नहीं, वह मन के द्वारा ही ब्रह्मा का व्यापार होता है, वाणी आदि के द्वारा नहीं, हस्तादि के द्वारा व्यापार नहीं, अद्योर्य हस्त के द्वारा व्यापार करता है, हाथ के द्वारा व्यापार करता है आचार्य, होता भी हाथ के द्वारा व्यापार हवन करेगा और वाणी के द्वारा व्यापार करता है कौन, उद्गाता, किंतु ब्रह्मा जो है मन से ही व्यापार करता है। मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्याने नैव, उसके एकाग्रता रूपी ध्यान के द्वारा ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता मन के द्वारा। क्यों, उसमें यदि एकाग्रता नहीं रहेगी तो यज्ञ में गड़बड़ हो जाएगा। मनसा ही ब्रह्मा व्याप्रियते ध्याने नैव, ध्यान माने यही एकाग्रता है, व्यापार करता है, व्यापार युक्त होता है। तीन और चार की टिप्पणी में कहा, तीन में मनसा एव कर लेना, मन रूपीकरण के द्वारा ही, उसके बाद साधन एक ही मन है, मन रूपीकरण के द्वारा ही कहा। चार में कहते ध्यान अभिन्न व्यापारवान भवती, जो एकाग्र से अभिन्नता होती है ना वही व्यापार वाला होता है ब्रह्म, उसको मन की एकाग्रता होने से ही वो तीनों को देख पाता है, सही बोल रहे सही कर रहे नहीं कर रहे, यही कहा। आगे तस्य यज्ञस्य मनस्य वाच्य वर्तनी तयोर अन्यतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा, ये छांदोग्य श्रुति में है, ये छांदोग्य श्रुति की बात है। तस्य यज्ञस्य, उस यज्ञ का जो यज्ञ होगा वह पांच गति में कहते हैं, ब्रह्मणा उक्त व्यापार बत्ते श्रुतिम प्रमाणित, ब्रह्मा एकाग्रता रूपी व्यापार ब्रह्मा के पास है तो इसके लिए श्रुति का प्रमाण देते हैं तस्य इत्यादि कहा। तस्य माने उक्त विशेषण कस्य मनसः, जिसका विशेषण बता दिया मन का, मनस्य यथा भूतार्थ ज्ञाने व्याप्रतम, जो मन है यथाभूत अर्थ ज्ञान, जैसा शब्द का अर्थ होगा उसमें व्यापार होता है मन का, शब्द जैसे जैसे आ रहा अर्थ दिखता है मन को, क्या दिखेगा, शब्द बोलेगी वाणी और मन को अर्थ दिखेगा, यही है। मनस्य यथाभूतार्थ ज्ञाने व्याप्रतम, मन उसी में व्यापार युक्त हुआ है, जैसे अर्थ होगा जिस शब्द का जैसा अर्थ होगा उसमें व्यापार है, व्यापार वाला वाच्य मंत्रोच्चारण व्यापृता, वाणी जो है मंत्र उच्चारण में व्यापार करती है और मन यथाभूत अर्थ ज्ञान में व्यापार करता है, ये दोनों होकर के यज्ञ संपन्न होता है मन और वाणी के द्वारा। वर्तनी माने मार्गऊ, यहां वर्तनी बोला है उसका अर्थ श्रुति में कहा वर्तनी कहा, तस्य यज्ञस्य मनस्य वाच्य वर्तनी श्रुति में आया छांदोग्य श्रुति में, उसका अर्थ है मार्ग है वो, वर्तनी माने मार्गऊ कहा, छांदोग्य श्रुति की बात है। तस्य यज्ञस्य मनस्य वाच्य वर्तनी, दो दो रास्ता हैं मन के यज्ञ को निष्पन्न करने के लिए, दो मार्ग होते हैं, कौन होता है, एक बात और एक मन, ये दो मार्ग होते हैं कहा। तयोर अन्यतरा मनसा संस्कार होती ब्रह्मा करते, वो ब्रह्मा जो होगा ना बैठा हुआ ब्रह्मा, वो दो में से एक को संस्कार करता है, किसको, वाणी को संस्कार करता है मन के द्वारा, किसके द्वारा, मन के द्वारा वाणी को संस्कार करता है, ये कहा ब्रह्मा का काम वही होता है। एक नंबर टिप्पणी में कहा छांदोग्य के नंबर दे दिया चतुर्थ अध्याय में छांदोग्य के बाद, ये स्मृति तंत्रात बोल दिया, तेना मन एव देवता, इसे मन ही देवता है, इसी कारण से क्यों मन से ही रक्षा करता है यज्ञ की ब्रह्मा, इसलिए मन ही देवता है, यज्ञ की रक्षक देवता मन है, तेना मन एव देवता, मन ही देवता है कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहा उद्देश्यतया देवताया यज्ञ संपादकत्वत भत्मतया मनसो यज्ञ संपादक तेना, जैसे उद्देश्य रूप है, देवता यज्ञ के उद्देश्य होते हैं, किसी देवता को उद्देश्य करके यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के संपादक होते हैं, यजमान भी यज्ञ का संपादक है, देवता भी यज्ञ का संपादक, यजमान तो कर्तृत्व न संपादक है, यज्ञ करता है वो, और देवता उसका उद्देश्य है, उद्देश्यत्व न यज्ञ के संपादक होते हैं देवता। उद्देश्यतया देवताया यज्ञ संपादकत्वत, एक कहा टिप्पणी का उद्देश्य रूप से देवता जैसे यज्ञ के संपादक होते हैं, ठीक इसी प्रकार वर्तमतया मनसो यज्ञ संपादकत्व, मार्ग रूप से मन भी यज्ञ का संपादक होता है, जैसे देवता उद्देश्य रूप से यज्ञ के संपादक होते हैं, इसी प्रकार मन मार्ग रूप से, किसी रूप से मार्ग रूप से संपादक होने से कहा, एक कहा। तेन मन एव देवता तया मनसा ही गोपा है कि ब्रह्मा का, उस मन के द्वारा ही ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है, ये उत्तर दिया। तच्च मनो वृत्ति भेदन अनंतम, अनंतमय मनो कहा हुआ है, मन तो एक ही है किंतु वृत्ति भेद से अनेक वृत्तियां बनाता है, वृत्ति भेद के कारण है बाहर का विषय, जैसे जैसे विषय सामने आ गए वैसे वृत्ति बन गई उसकी, विषय अनंत होकर आ जाते हैं तो अनंत विषय आने के कारण से अनंत वृत्ति बनती है मन में, इसलिए उसी को कहा गया अनंतम वही मनो, यही कहा गया मन को अनंत वृत्ति भेद से कहा, यही कहते हैं। तच्च मनो वृत्ति भेदन अनंतम, है तो एक ही है, वृत्ति भेद से अनंत हो जाता है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा वृत्ति भेद शब्दाद विषय भेदो एक, हाँ वृत्ति भेद के कारण क्या है, मन एक है तो वृत्ति अनेक क्यों होती है, शब्दादि भेद कारण है, शब्दादि विशेष कारण बन जाते हैं, शब्द भी अनेक प्रकार हो गए आते हैं, कटु शब्द मृदु शब्द कई प्रकार हो गए आ जाते हैं, है तो पांच ही विषय हैं किंतु उसके अवान्तर व्यापार अनेक हैं, अनेक रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, यही है। तो मन के वृत्ति भेद में शब्दादि विषय भेदो हेतु कहा, तीन नंबर टिप्पणी में यही बताया मन के वृत्ति में अनेक होने में क्या है, शब्दादि विषय अनेक है इसलिए मन के वृत्ति अनेक हो गई, तो मन के वृत्ति अनेक होने के कारण मन को अनंत बोल दिया, तच्च मनो वृत्ति भेद अनंतम कहा। वही शब्द अनंतम वही मनो, वही क्या है कहते हैं, वही शब्द प्रसिद्ध अवध्योतनार्थ, प्रसिद्धि को दिखाने के लिए वही लगा दिया, वृत्ति भेद से मन अनंत है, सबका अनुभव में है ये बताने के लिए, प्रसिद्धम मनस अनंतम, मन अनंत हो जाता है, प्रसिद्ध है सभी के अनुभव में है ये, अनेक प्रकार की वृत्तियां बन रही है मन में, तद आनंद्याभिमानो देवा, वो जो वृत्ति में आनंद वृत्ति में अभिमान करने वाले देवता हैं, इसलिए अनंतम भाई विश्व देवा अनंता विश्व देवा बोला, इसलिए बोला है। चार की टिप्पणी कहते हैं अनंत मनो अधिष्ठाता रह, अनंत जो मन हो गए वृत्ति वेद से अनंत बना हुआ है मन, उसके अधिष्ठात्री देवता है, सब अभिमानी देवता है, इसलिए देवता भी अनंत हो गया, यही कहा। वही शब्द तब अनंता भाई विश्व देवा है, यही आया श्रुति में आया, विश्व देवा माने सर्वे देवा, सर्व शब्द विश्व शब्द पर्यायवाचक होता है, सर्व बोलो चाहे विश्व बोलो पर्यायवाचक शब्द है, जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी बोलते हैं ना, विश्व माने सर्व, सर्व प्रसिद्धम विश्व देवा अनंता भाई विश्व देवा बोल दिया, पांच की टिप्पणी बोल दिया उसका, इसी वाक्य ने उच्चनते अनंतावय विश्व देवा, इस वाक्य के द्वारा कहा जाता है मन के वृत्ति देव से देवता अनेक है, उसके एक एक मन के वृत्ति को माने अभिमानी देवता एक एक अधिष्ठात्र देवता एक एक है, इसलिए अनंत कहा। सर्वे देवा यत्र एकम भवन्ति इत्यादि श्रुतंतराद कहते हैं, सारे देवता जिसमें एक हो जाते हैं, यदि मन में कोई वृत्ति नहीं है जिस काल में, कोई वृत्ति नहीं बनती है उस काल में, वो जो आनंद बने हुए देवता कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे, वो मन ही देवता हो जाता है। सर्वे देवा यत्र एक ही भवन्ति, सुषुप्त्यादि काल में सारे देवता एक ही हो जाते हैं, यत्र मनसि जिस मन में, वो तो जागृत स्वप्न में वृत्ति भेद के कारण से अनंत होते थे, समाधि आदि में एक ही हो जाता है सारे देवता, श्रुति है सर्वे देवा यत्र एकम भवन्ति इति अति श्रुतंतरात्, अन्य श्रुति है सारे देवता जिसमें एक हो जाते हैं, यह प्रमाण मन से मन भी एक हो जाते हैं, मन के वृत्ति भेद से मन अनंत हो गया, मन अनंत होने से उसके अधिष्ठात्र रूप से देवता अनंत हो रहे थे, जब मन एक हो जाता है तो वृत्ति नहीं है, वृत्ति नहीं तो देवता भी एक ही है, सारे देवता जिसमें एक हो जाते हैं उसी को मन कहा गया है, श्रुति में ऐसा है, अन्य श्रुति है ये। छह नंबर की प्रण कहते हैं तेसाम आनंद श्रुत्यंतरम समाधि, तेसाम माने देवताराम, देवताओं में आनंद में क्या है, अन्य श्रुति का संवाद देते हैं, कहा सर्वे देवा यही है सारे देव यत्र एकम भवन्ति, कहा जिस मन में एक हो जाते हैं, अन्य श्रुति में आएगा तेन आनंद सामान्यात अनंतम एव सतेन लोकम जाएगी, जो अनंतता सामान्य सादृश्य है, उपासना हो रही अनंतता की तो उसी के समान फल भी मिलेगा, अनंत लोग को जीतेगा, अविनाशी लोग को जीतता है, यह अर्थ है। सात की टिप्पणी में कहा फलम लोकम माने फलम, अविनाशी फल प्राप्त करता है, विनाशी नहीं, ये कहा माने आपेक्षिक अविनाशी, मुख्य अविनाशी तो अमृतत्व तो नहीं है, वो तो आत्मज्ञान से होगा, आपेक्षिक कुछ लंबी आयु रहेगी, अच्छा भोग मिलेगा, ऐसे लोग प्राप्त करेगा, ये अर्थ है। ठीक है, पहले अनंता में नाना प्रकार का वृत्ति बोल रहे हैं, अभी लास्ट अनंता में अविनाशी बोल रहे हैं, दोनों में एक लोग है, एक ही बात है, अनंत अनंत जोड़ करके ऐसे कर दिया, सादृश्य जोड़ा है। ठीक है, वे कहते हैं दक्षिणता आवन से शेष, तीन प्रकार के अग्नि माने गृहस्थाश्रम में हुआ करते हैं, एक गृहस्थाश्रम की चर्चा है, यहां भी कर्म है उपासना है उनकी चर्चा है, एक अन्वाहारी पचन अग्नि होता है, एक आवनी अग्नि होता है, एक कार्यपत्य अग्नि होता है, अन्वाहारी पचने का अर्थ होता है पचन अग्नि माने भोजन बनाने वाला अग्नि, जिसमें देवताओं का भोग लगाया जाता है, भोजन बना करके देवताओं का भोग लगाया जाता है, और अन्वाहारी पचन अग्नि प्रतिदिन का आहारी अग्नि माने खाने के भोजन पकाने वाला अग्नि, और एक अग्नि आहवनी अग्नि जो हवन किया जाता है जिसमें, और एक होता है गार्हपत्य अग्नि जो अग्निहोत्र के लिए अग्नि होगी, तो अग्निहोत्र अग्नि अलग है और यज्ञादि कर्मों का हवन करने वाला अग्नि अलग है। तीन अग्निकुंड होते हैं गृहस्थ के कर्म होते थे, आहवनी अग्नि के दक्षिण में एक है, अन्य अग्नि नहीं, गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण में नहीं, अन्वाहार पचन अग्नि के दक्षिण में नहीं, किस अग्नि के दक्षिण में, आहवनी अग्नि के दक्षिण भाग में बैठ करके ब्रह्मा यज्ञ की रक्षा करता है, यह अर्थ है। दक्षिण होता हमने आहवन से दक्षिण, दक्षिण में किसके दक्षिण में, दक्षिण कहते दिशावाचक है, ये दिशावाचक शब्द होता है अपेक्षाकृत होते हैं, किसकी अपेक्षा दक्षिण, खाली दक्षिण कहने से काम नहीं चलेगा, अपेक्षाकृत होते हैं, जैसे काशी पूर्वा बोल दिया, काशी पूर्व में है, कहां से, काशी दक्षिण में भी है, काशी पश्चिम में भी है, काशी उत्तर में भी है, दक्षिण भारत की दृष्टि से देखकर काशी उत्तर में है, पूर्व भारत की दृष्टि से देखेंगे पश्चिम में है, उत्तर भारत की दृष्टि से देखेंगे दक्षिण में है, क्या कहना वहां, अपेक्षा करना पड़ेगा, काशी पूर्व बोलेंगे प्रयागत ऐसा लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, प्रयाग में जाओ वहां से पूर्व में मिले काशी, ऐसा है कि अपेक्षाकृत शब्द होते हैं पूर्वादि शब्द, पूर्व कहने मात्र से काम नहीं चले, कहां से पूर्व बोलना पड़ेगा, तो दक्षिण था आहवनी से कहा, आहवनी अग्नि के दक्षिण में बैठकर मन के द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है ब्रह्मा, याद है प्रासंगिकम बहुवचन युतुक्रम प्रगटे, ये जो कतिभीर देवता अभीर जो आया ना बहुवचन का प्रयोग हुआ, ये प्रासंगिक है, पूर्व में कति शब्द तीसरा शब्द कतिभी शब्द तीसरी शब्द चल रहा था, इसको लेकर के कहा वास्तव में यहां देवता एक ही है, क्यों, असल जानता है देवता एक ही है, यज्ञ की रक्षा करने वाले तो मन एक है, तो जानबूझकर प्रश्न हो रहा है यहां बाहर आने के लिए, सही है, एक अया इत्यादि का एक अया ही देवता देवता देवतया गोपा इति अशोक कहा, ठीक है, हम कहते हैं जल्प कथा प्रस्तुता इति हृदय विधाय बहुतेर गत्यंतर वहा, जल्प कथा यहां पर प्रस्तुत है, जल्प कथा बाद कथा नहीं है, यहां शिष्य भाव से नहीं पूछ रहे अश्व या केवल प्रभु, जीतने के लिए हराने के लिए पूछ रहा है, जल्प कथा प्रस्तुता इति हृदय विधाय ऐसे मन में रख करके जल्प कथा है करके कहा, बहुतेर गत्यंतर वहा, ये बहुवचन का जो प्रयोग हुआ है अन्य गति बताते हैं, छह की टिप्पणी में कहा यहां जल्प कथा, जल्पस्यापि क्वचित तत्व निर्णय फलकत्वात् इति भाव, कहते जल्प कथा तत्व निर्णायक तो नहीं होता, कहते कहीं कहीं होता है, जल्प कथा भी कहीं कहीं तत्व निर्णायक हो जाता है, यहां भी तत्व का निर्णय होना है आगे जाकर, तो जल्पस्यापि क्वचित कहीं तत्व निर्णय फलकत्वात् तत्व फल वाला हो जाता है जल्प कथा भी कहीं, तथा च उक्तम गौतम सूत्र, गौतम सूत्र में कहा है, गौतम जी ने जो सूत्र बनाया है उसमें लिखा है न्याय सूत्र में कहा, तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्रदोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा प्रणवत्, सूत्र बनाया गौतम सूत्र में कहा, कहा तत्व निश्चय के लिए अध्यवसाय निश्चय के लिए तत्व का निश्चय के लिए उसके संरक्षण के लिए तत्व के निश्चय का संरक्षण के लिए जल्प और वितंडा दो कथाएं इसके लिए होती है, जल्प कथा भी तत्व का माने संरक्षण के लिए है और वितंडा कथा भी तत्व का अपने सिद्धांत में जो तत्व होगा उसकी रक्षा के लिए है, जो जल्प और वितंडा कथा, बीज प्रहरोण संरक्षण जैसे बीज का उगा हुआ बीज है अंगूर आया है उसकी रक्षा के लिए कांटा लगाया जाता है इधर उधर से पशु रखा है, इसलिए अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए जल पर उत्पन्न कथा के प्रयोग लिया जाता है, ऐसा कहा कंटक शाखा वर्णवत, जैसे कांटा लगाया जाता है दूसरों की शाखाएं काट के लगाते घेरा लगा देते चारों तरफ से, बीज बोया हुआ है उसके अंकुर की रक्षा के लिए ऐसा किया जाता है, जिस प्रकार किसान लोग ऐसा काम करते हैं इस प्रकार जल पर उत्पन्न कथा का प्रयोग इसलिए किया जाता है अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, ऐसा न्याय सूत्र में कहा। यह वाक्यायन से वाक्यांजन में कहा वाक्या कहा तानी ही प्रयुज्यमानी परपक्ष विघातेन सुपक्षम रक्षन्ति, वाक्यान भी ये बोलते हैं तानी माने जल्प विपन्न आदि जो कथा होते हैं ये भी जो प्रयोग किए जाने वाले परपक्ष विघाते ना दूसरे के पक्ष का खंडन के द्वारा परपक्ष विघाते ना स्वपक्षम रक्षन्ति अपने पक्ष की रक्षा करते हैं इसलिए जल्प पितंड का सहारा भी लेना पड़ता है इसलिए यहां जल्प कथा कहा। अन्य ने भी कहा तत्व संरक्षणार्थत्वात् न असद आचार जल्प और पितंडा कथा को असद आचरण नहीं मानना चाहिए क्यों तत्व संरक्षण के लिए है सिद्धांत की रक्षा के लिए है इसलिए ये असद आचार नहीं कहा जाता का अतो बाद जल्पोपी बादवत जैसे बाद कथा होती है ना तत्व निर्णय के लिए होती है बाद कथा से गुरु शिष्य बाद भी जो कथा होती है बादवत बाद के समान जल्पोपी क्वचित तत्व निर्णय का कहीं कहीं सर्वत्र तत्व निर्णय नहीं होता जल्प कथा में कहीं कहीं तत्व का निर्णायक होता है इसलिए यहां जल्प कथा का सहारा लिया गया है। एक जल्प कथा प्रस्तुता इति हृदय निदाय जल्प कथा प्रस्तुत है यहां ये मन में रख करके बहुतेर गत्यंत रहा बहुवचन का जो प्रयोग हुआ है कतिवीर देवता भी बहुवचन उसका अन्य गति बताते हैं अथवा करके कहा अथवा प्रतिवादी व्यामोहार्थम बहुवचन याज्ञवल्क्य को झूठलाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है उत्तर न दे सके जल्दीबाजी में इसके लिए ठीक है। अच्छा मनसो देवतात्व साधित मन देवता है देवतात्व मन देवता है मन में रहेगा देवतात्व उसकी सिद्धि करते हैं ऐसा मनसा ही ब्रह्माद्याप्रियते ध्यान है नहीं वह यही आया मन के द्वारा एकाग्र मन रूपी जो एकाग्र के द्वारा ही ब्रह्मा की व्यापार होता है बागादि के द्वारा व्यापार नहीं होता ब्रह्म का मन के द्वारा ठीक है। हम कहते हैं आगे वर्तनी शब्द आया छांदोग्य में उपनिषद बताना तस्य यज्ञ से मनस्य बाद से वर्तनी दो मार्ग है कहा था वर्तनी ने वर्तमानी पाठ है वर्तनी वेद में वर्तनी लिख दिया वर्तनी माने वर्तमानी ऐसा होना चाहिए वर्तमानी नहीं वर्तमानी रेफ लगाना चाहिए ऊपर वर्तनी का अर्थ वर्तमानी मार्ग वर्तनी तो नहीं वर्तनी का अर्थ तो होता है माने आखिर पल के होते हैं किंतु मार्ग को लेना है वर्तमानी में मार्ग दो मार्ग है कहा तयोर बांग मनसयो तयोर अन्यतराम मनसा सांस्कृतिक ब्रह्मा स्मृति में छांदोग्य में कहा हम इसके अर्थ कर रहे हैं तयो माने बांग मनसयो बाणी और मन में दोनों में से वर्तमानोर दो मार्ग में अन्यतराम वाचम मनसा मौनेन ब्रह्मा सांस्कृति ऐसा एक को संस्कार करता है किसके द्वारा मन के द्वारा बाणी का संस्कार करता है ब्रह्मा उनके द्वारा बात खाली हो जाए उद्गाता आदि के द्वारा उस स्थिति में रक्षा करता है मन के द्वारा यही है मौन है ना मौन रूपी साधन है उस भाषा मौन मौन के द्वारा रक्षा करता है बाल विसर्गे प्राश्चित विधाना क्यों वाणी वे त्रुटि हो गई कहीं उद्गाता आदि के तो क्या प्राश्चित का विधान हुआ है विधान लिखा हुआ है प्राश्चित करना पड़ेगा ऐसा आया इसलिए मन के द्वारा ही रक्षा करता है यह अर्थ है स्वतंत्र से अर्थ मान छांदों की स्मृति का अर्थ यही है बता दिया वर्तमानों में नौगी टिप्पणी है ना मध्य दोनों मार्गों में से मन के द्वारा वाणी की रक्षा करता ही आता है ठीक है। मैं तथा भी कथम संपद सिद्धि फिर भी संपर्क उपासना कैसे सिद्धि होगी अतस्मिन तद्वितीय कैसे अरे एक में अनेक देखना यही तो है संपद यहां मन एक है उसमें अनंत भाव देखना मानना अनंत मानना है तो एक ही है अनंत मानना यही है संपद कहना चाहते हैं तथा भी कथम संपद सिद्धि संपद उपासना की सिद्धि कैसी होगी अतस्मिन तद्वितीय कैसे हो गई प्रश्न आया उसको उत्तर देते हैं आगे दस की टिप्पणी कहा तथापि मनसा देवेन ब्रह्मणो यज्ञ रक्षकत्व कहा मन रूपी देवता के द्वारा ब्रह्मा के यज्ञ का रक्षक बनने पर भी फिर भी संपद की सिद्धि कैसी होगी संपद उपासना कैसे हो सकती है सिद्धि कैसी होगी तच्च कहा तच्च मनो वृत्ति वेदन अनंतम यही संपद उपासना इसलिए एक में अनंत दृष्टि करना यही तो असंपद हो जाएगा वृत्ति भेद से अनंत है ये बात से कहा था ठीक है। कहते हैं देवा सर्वे यस्मिन मनसी एकी भवंती अभिन्नत्वं प्रतिपद्यन्ते सारे देवता सर्वे देवा यत्र एकं भवति स्मृति दिया ना स्मृति उसका अर्थ करता है देवा सर्वे यस्मिन मनसी एकं भवंती सारे देवता जिस मन में एक हो जाते हैं सुसुप्ति में देखा है समाधि में देखा है समाधि आदि अवस्थाओं में मैं कुछ भी सारे देवता एक ही में अंतर्भूत हो जाते हैं यस्मिन मनसि एकं भवति इति अभिन्नत्वं प्रतिपद्यन्ते यही है माने अभिन्नत्व के प्राप्त करते हैं अर्थ है। तस्मिन विश्वदेव दृष्टिया, उस मन में जिस मन में सारे देवता एक हो जाते हैं उस मन में विश्वदेव दृष्टिया, उस मन में विश्वदेव दृष्टि से भवति आनंद लोक प्राप्ति। नहीं, सारे देवता जो बोल दिया ना, जो जो मन के अधिष्ठात्री देवता है, मन के वृत्ति के अधिष्ठात्री देवता को देवा कहा। जो मन वृत्तिवेद से आने के, वृत्तिवेद होने के लिए बाह्य विषय अनेक हो जाते हैं, बाह्य विषय के अनंतत्व के कारण वृत्ति अनंत हो गई, अनंत होने के कारण उसके एक एक में अभिमानी देवता जो होंगे अधिष्ठात्री देवता एक एक वृत्ति में वो अनंत है। चक्षुराज ने कहा देवा सर्वे यस्मिन मनसि एकी भवन्ति इति अभिन्नत्व प्रतिपद्यन्ते, उसका अर्थ होता है अभिन्नत्व प्राप्त करते हैं ऐसा। तस्मिन उस मन में, जिस मन में अभिन्नत्व प्राप्त है, तस्मिन मन मनसि उस मन में विश्वदेव दृष्टिया भवन्ति भवति, विश्वदेव दृष्टि के द्वारा भवति अनंत लोक प्राप्ति, उस मन में विश्वदेव दृष्टि करने पर, सारे देव दृष्टि करने पर अनंत लोक की प्राप्ति होगी। श्रुतंतर से अर्थ, अन्य श्रुति का ये अर्थ है, सर्वे देवा ये प्रेगम भवति इत्यादि, ये श्रुति का वो ये अर्थ है कहा। अनंतम एव इत्यादि व्याचर से अनंतम एव सत्य लोकम जयति आया हुआ है, अनंत लोक को जीतता है उस यजमान उस मन के द्वारा यह आया। तेरह उक्तेन प्रकार बताए गए तरीके से यजमान भी अनेक तलों को प्राप्त कर, फल प्राप्त करता है। यह तेरह मनसी विश्वदेव दृष्टिया दृष्टि अध्यास, उस मन के द्वारा माने विश्वदेव दृष्टि के आरोप करना है, मन विश्वदेव नहीं है, विश्वदेव दृष्टि के आरोप के द्वारा ही कहा। स इति उपासक, स माने कहो यजमान है, उपासक है, यहां संपद उपासक है वो यजमान है वो। आगे चंडिका है, याज्ञवल्क्य इति उवाच कति अयम् उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया पश्यति इति, तिस्र इति कतमाता तिस्र इति पुरोणवाक्या च याज्ञा च सस्यैव तृतीया, कतमाता तृतीया अध्यात्ममिति प्राणैव पुरोणवाक्या अपानो याज्ञा ज्ञान सस्या किं ताभिर्जयति इति, पृथ्वीलोकमेव पुरोणवाक्यया जयति अंतरिक्षम अंतरिक्षलोकम याज्ञया यो लोकम सस्यया ततो होता अश्वल उपर राम। याज्ञवल्क्य दिववाच कति अयम् अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया पश्यति इति, तिस्र इति कतमाता तिस्र इति पुरोणवाक्या याज्ञा च षष्ठैव तृतीया कतमास्ताया अध्यात्ममिति प्रायेव पुरोणवाक्या अपारो याज्ञा ज्ञान सस्या चिंताभिर्जयतीति, पृथ्वीलोकमेव पुरोणवाक्यया जयति अंतरिक्षलोकम याज्ञया योलोकम सस्यया ततो होता अश्वल उपर राम। याज्ञवल्क्य इति उवाच, वही अभिमुखीकरण के लिए हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके अश्वल ने कहा, अयम अद्य उद्गा अद्य अयम उद्गाता अस्मिन् यज्ञे कति स्तोत्रिया तोष्यति, आज ये उद्गाता है कितने स्तोत्रिय क्या स्तुति कर के द्वारा स्तुति करता है, कितने स्तोत्रिय ऋताओं के द्वारा स्तुति करेगा। स्तोत्र और शास्त्र में कुछ अंतर है, शास्त्र माने अप्रगित माने गद्य का उच्चारण करना, अप्रगित गुणिष्ट गुणाधान करना, अपरगित मंत्र होते हैं, एक प्रगित मंत्र होते हैं लय के द्वारा बोलने वाला मंत्र होते हैं वो प्रगित होते हैं, अरे अप्रगित गद्य और पद्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य भाग को अप्रगित कहा जाता है और पद्य भाग आएगा प्रगित आएगा। अश्विन यज्ञ इस आज के यज्ञ में स्तोत्रिया तोष्यति, तोष्यति जो है लिट लट के अर्थ में लिट है, छंद से काला नियम, छंद विभेद में कोई काल का नियम नहीं होता है, त्वष्यति माने तौती यह अर्थ लेना है, स्तुति करता है यह अर्थ है, त्वष्यति माने स्तुति करेगा यह अर्थ है, तौती लप लेना अर्थ छंद से काला नियम, आप छंद में काल का नियम नहीं होता। तो वर्तमान के लिए लिट का भविष्य का प्रयोग हो रखा है, दिखाई पड़ता है। तीसरा इति उत्तर दिया तीन, याज्ञवल का तीन तीन तोत्रियों के द्वारा यजमान आज स्तुति करता है, उद्गाता स्तुति करता है। कहा कथमात आते थे कौन वह तीन, कौन कौन है तीन प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं याज्ञवल का पूर्ण वाक्य। एक है पूर्ण वाक्य और दूसरा याज्ञ, तीसरा है शस्य। पर यज्ञ प्रारंभ होने से पहले जो स्तोत्रीय ऋचाओं का पाठ करेगा उद्गाता वो है पूर्ण वाक्य, और यज्ञ काल में जो प्रयुक्त होगा वो होगा याज्ञ, और जो स्तुति परक आएंगे जहां वो होंगे शस्य। शस्य ही बता दिया था कतमाता या अध्यात्म विधि, अध्यात्म में कौन है ये तीन, पहले अध्याय में बताया, अध्यज्ञ में बताया था, ऐसे आया था सप्तम कंडिका में अध्यज्ञ में बताया गया था, और यहां कौन है अध्यात्म में कौन है होते हैं, तो पूर्ण वाक्य याज्ञा शस्य नाम के तीन तीन प्रकार के स्तोत्रीय हैं वो अध्यात्म में कौन होते हैं या शरीर में देखने पर कौन होते हैं, प्रश्न आया था। उत्तर दिया प्राण एवं पूर्ण वाक्य, अध्यात्म में प्राण ही पूर्ण वाक्य है, और अपानो याज्ञ, अपान को ही याज्ञ समझ रहा है, और ब्यान शस्य, ब्यान यहां शस्य है। ठीक है, किम ताभीर जयती प्रश्न आया, इनके द्वारा किसको जीतेगा, माने प्राण में ये पूर्ण वाक्य दृष्टि करने से, और अपान में याज्ञा दृष्टि करने से, और ब्यान में शस्या दृष्टि करने से क्या जीतेगा यजमान, उपासक किसको जीतेगा, प्रश्न आया था। पृथ्वी लोकम ये पूर्ण वाक्य, क्रम लेना है, तीन लोग हैं, तीन साधन है, यहां पूर्ण वाक्य याज्ञा शस्य, तीन लोग हैं, भूर भूवस्व, पृथ्वी लोक को जीतेगा पूर्ण वाक्य के द्वारा, और पूर्ण वाक्य जयती का पृथ्वी लोक को जीतेगा, और अंतरिक्ष लोकम याज्ञया, याज्ञा के द्वारा अंतरिक्ष लोक को जीतेगा, और द्यूलोकम शस्या, द्यूलोक को जीता है शस्या के द्वारा यजमान उपासक ने कहा। ततो होता असुलभ प्रारंभ, इसके बाद अब प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ ये असुल का, ततो इसी से होता असुल उपराम, होता जो असुल था इनका वो ऋग्वेदी था, उसको यहां होता था वो, और जमे के यहां उपराम हो गया, प्रश्न करने से उपराम हो गया, क्योंकि मृत्यु के अतिक्रमण के बारे में पूछा था, किसके द्वारा यजमान मृत्यु से पार करेगा, इस आदम पूछा, उत्तर दे दिया, उत्तर दे दिया। एक टिप्पणी थी एक नंबर किम तेना जो एवं प्राणादिशु पूर्ण वाक्यादि दृष्टिकरण से, जो प्राण अपान ज्ञान तीन में पूर्ण वाक्य याज्ञ शस्य दृष्टि करने से, यद्यपि प्राणादि अलग है, पूर्ण वाक्य याज्ञ शस्य अलग है, किंतु अध्यात्म में ही प्राणादि में करना है वो दृष्टि करना है पूर्ण वाक्य याज्ञ शस्य। एवं प्राणादिशु पूर्ण वाक्यादि दृष्टिकरण से, प्राणादि जो प्राण अपान ज्ञान तीनों में पूर्ण वाक्य याज्ञ शस्य दृष्टिकरण जो बताया तत्र उसमें प्राणादि अभिन्न पूर्ण वाक्यादो, जो तत्र माने क्या लेना है, प्राणादि से अभिन्न जो पूर्ण वाक्य को, पूर्ण वाक्य अलग है प्राण अलग नहीं, प्राण ही पूर्ण वाक्य है, अपान ही याज्ञ है, और ज्ञान ही सत्य है, ऐसे दृष्टि भूरादि लोक दृष्टि, और उन्होंने भूरादि लोक दृष्टि फल बताना है, प्राण में भूलोक की दृष्टि करना, और ज्ञान में और अपान में अंतरिक्ष की कल्पना करना, और ज्ञान में स्वर्ग की कल्पना करना, यही है। तो दृष्टि फलम पृछति, फल कहा किम ताबिर जयती, उनके द्वारा क्या फल जीतेगा, कहा उत्तर दे दिया पृथ्वी लोकम एवं पूर्ण वाक्य या जयती इत्यादि बोल दिया। ठीक है, टिप्पणी थी कृत्व साम्यात, क्योंकि प्राण अपान ज्ञान तीन है, तो पूर्ण वाक्य याज्ञ शस्य तीन है, और फल भी तीन है, भूर भूवस्व तीन है, तृत्व संख्या समान है, प्राण अपान ज्ञान तीन, और पूर्ण वाक्य यज्ञ शस्य तीन, और भूर भूवस्व तीन, फल भी तीन है, एक तृत्व साम्यात, एक आवित आदि आदित्व मध्यत्व अनंत साम्यात, जहां तृत्व साम्य एक है, दूसरा है आदित्य साम्य है, एक में मध्यत्व सामान्य है, और एक में तृत्व क्या है अंतत्व सामान्य है, अंत्यत्व सामान्य है, प्राण में आदित्व है और अपान में मध्यत्व है और व्यान में अंतत्व है, ये सामने भी है। सामने होने से कहा भूराधीन भूर भूव स्व में भी ऐसे आदित्व मध्यत्व अंतत्व है, भू आदि है, अंतरिक्ष मध्य है और स्व अंत्य है। भूराधीन पूर्वोणवाक्यादो संपाद्य, भूरादि लोकों में पूर्वोणवाक्यादि का संपादन कर तया उसके द्वारा संपादन के द्वारा संपदा उस संपद के द्वारा भूरादि लोग जय इति अभिप्राय, भूरादि लोग जय हो जीतेगा। एक पृथ्वी इत्यादि कहा था, पृथ्वी लोकम एव पूर्ण वाक्य जयति इत्यादि कहा था, और अंतरिक्ष लोकम याज्ञया जयति, वहां भी जयति क्रिया अपेक्षित है, और दिवलोकम एव सत्यया जयति, वहां भी जयति की अपेक्षा है, ये बताया। भाष्य में देखें याज्ञबल के दो बातें थी पूर्व, याज्ञबल के दो बातें पहले जैसा ही है, अभिमुखीकरण के लिए है ये। कति आया कति स्त्रोत्रिया तोष्यति अयम उद्गाता आया, और स्त्रोत्रियों के द्वारा स्तुति करता है, तोष्यति माने तौती अर्थ दिया है टिप्पणी का अर्थ कहा तौती लेना, तोष्यति स्तुति करेगा ये अर्थ नहीं है, स्तुति करता है ये अर्थ लेना, माने लट के अर्थ में लिट का प्रयोग हो रखा है, तोष्यति लिट होता है लट के अर्थ में, तो अद्य लगाए आज, तो आज के लिए भविष्य में जो है ना अद्य लगाया हुआ है आज, आज उद्गाता इस तरीके में कितने ऋताओं का के द्वारा स्तुति करता है अर्थ लेना ये कहा। श्रोत्रिया नाम ऋक्षाम समुदाय कतिपया नाम ऋचाम कहते हैं, श्रोत्रिय किसको श्रोत्रिय बोलते हैं, कहते हैं ऋग्वेद और सामवेद के एक समुदाय है, कुछ कुछ ऋचाओं का समूह बनाया हुआ है, उसको श्रोत्रिय ऋग बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रोत्रिय कहते हैं, श्रोत्रिय का अर्थ ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं, सामवेद के कुछ मंत्र हैं, मिलाकर के श्रोत्रिय कहा जाता है, ये कहते हैं भाष्यकार। श्रोत्रिया नाम श्रोत्रिय उन्हीं का नाम है, श्रोत्रिय वो उनका नाम है, ऋक्षाम समुदाय ऋग और सामवेद का समूह, पर पूरा नहीं सबके सब पूरा नहीं लेना, कतिपया नाम ऋचाम कुछ ऋचाओं का समूह को श्रोत्रिय कहा जाता है, कुछ ऋग्वेद के मंत्र हैं कुछ सामवेद के मंत्र हैं, दोनों को मिलाकर के श्रोत्रिय बोला जाता है, स्त्रोत्रिय का अर्थ यही है कहा। यहाँ तीन नंबर की टिप्पणी, दो नंबर की टिप्पणी, तीन की श्रोत्रिया नाम इत्यादि तीन की टिप्पणी है, या दो नंबर है, दो नंबर में कहा, दो नंबर की टिप्पणी है श्रोत्रिया नाम में समुदाय इत्यादि, ऋक्षाम समुदाय है ना उसका अर्थ कर रहे हैं, कतिपया नाम माने कतिपय माने कितने जिसका निर्धारित नहीं हुआ इसलिए कतिपय शब्द लगा दिया, कुछ ऋचाओं का ये कहते हैं कतिपय अनुमान अनिर्धारित संख्या का नाम ऋचाम, निर्धारित नहीं है जिनकी संख्या, इतने ऋचा नहीं कहा जा सकता, कुछ ऋचाएं हैं जिसमें ऋग्वेद और सामवेद के विस्तृत मंत्र हैं जिसको कहा जाता है स्तोत्रीय, यही अर्थ है कतिपया नाम अनिर्धारित संख्या का नाम ऋचाम, एक जिसका संख्या के निर्धारण नहीं ऐसी ऋचा है कुछ, साम समुदाय गीति विशिष्ट है, वही साम समुदाय गीति विशिष्ट है समुदाय तथा यही स्तोत्रीय माने गीति विशिष्ट है माने तर्ज के द्वारा गाए जाने वाले हैं माने पद्य में है, ये कहा गीति विशिष्टता पूर्वोक्ता एवं ऋग्वेद ही दिया, पहले भी आया था ये ऋग्वेद को पहले भी आया था, सप्तम कंडिका भी आए थे गीति विशिष्ट का नाम कर दिया था, यही है यदि विशिष्टता पूर्वोक्ता एवं ऋग जाता है यावत कहा, पूर्व में कहे हुए जो ऋग वर्ग है वही लेना है यहाँ, ये कहा गया तथा वार्तिक है, वार्तिक में कहते हैं तीसरा पूर्वन वाक्याद्या ऋच पूर्व उदारिता यास्ता एवात्ज्ञा स्त्रोत्रिया अभी तापरा, वार्तिकार कहते हैं तीसरा तीन तीसरा मन तीन त्रिचतुरो स्त्रियां तीसरी चतुश्री, पुलिंग में त्रय होता है स्त्रीलिंग में तीसरा हो जाता है, तीसरा ऋचा है ना ऋक है इसे तीसरा स्त्रीलिंग प्रयुक्त है, तीसरा पूर्ण वाक्य आदि पूर्ण वाक्य आदि तीन पूर्ण वाक्य याज्ञा सत्य तीन है, ऋचा पूर्वम उदीरिता पहले सप्तम कंडिका में कहे गए वही ऋचाएं आई है, सप्तम में भी था वह अधियज्ञ के विषय में था और यहाँ अध्यात्म विषय में इतना भेद है, सप्तम कंडिका में अधियज्ञ के विषय में कहा गया था और यहां पर अध्यात्म में है इतना भेद है, यास्ता जो तीनों हैं जो पूर्ण वाक्य आदि ता एवं अत्र विज्ञेया पूर्व में जो कहा वही उन्हीं को यहां भी लेना है, पूर्ण वाक्य अज्ञ सस्य सप्तम पंडिका में जैसे आए वैसे लेना है। ठीक है, स्त्रोत्रिया अभी ना परा, यह स्त्रोत्रिय भी अन्य नहीं है, वही है वो पूर्वोक्त ऋग वर्ग ही है, स्त्रोत्रिया करके कहा गया, ये कहा दूसरे नहीं, ये बताया दो नंबर टिप्पणी में कहा। आगे कहते हैं स्त्रोत्रिया वा सस्या वा या काशन तस्ता सर्वा तीसर एवं इत्याह, चाहे स्त्रोत्रिय हो चाहे सस्य हो, दो प्रकार के हैं। सस्य माने गीत गीति प्रधान नहीं है, जो अगीति प्रधान वाले को सस्य कहा जाता है, और ये स्त्रोत्रिय माने होता है गीति प्रधान वाले। तो या काशन ऋचा, जितने भी ऋचाएं हैं ये सबके सब ता सर्वा तीसरा एवं इत्याह, सबके सब तीन ही होते हैं याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य ऐसा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऐसा कहते हैं, तीन नंबर टिप्पणी का याज्ञवल्क्य आह का कहता है याज्ञवल्क्य। तास्त व्याख्या आता है, ये तीनों तीन प्रकार के जो पूर्ण वाक्य याज्ञ सस्य पहले व्याख्यान हो चुके हैं इसके सप्तम कंडिका में, वहां अधियज्ञ के विषय में था, अभी यहां अध्यात्मक विषय में लाया हुआ, इतना भेद है। पूर्ण वाक्या याज्ञा सस्य वितृतीया, ये तीन है, तीन प्रकार के ऋचाओं का उद्गान करता है ये उद्गाता। यही कहा तत्र पूर्वम उक्तम यत्किंच इदम् प्रारभ्य सर्वम जायते, पहले कहा था जो कुछ फल क्या होगा ये तीनों के, तो पूर्व सप्तम करने का फल बताया था, यत्किंच प्राणभृत जायते, जितने भी प्राणभृत है उसको प्राणधारी जितता है, प्राणधारी जहां रहते हैं तीनों लोगों की जितता है अर्थ, ऐसा किया था फल। तत्र पूर्वम उक्तम, पहले ही फल बताया था सप्तम कंडिका में, यदकिंच एकदम प्राणधृत सर्वम जयती, यही अंतिम कंडिका के अंतिम यही शब्द था, जो कुछ भी प्राणधारी है जीतता, माने प्राणधारी जहां रहते हैं लोग जीतता है, तीनों लोगों को जीतता ही अर्थ था। चार और पांच के टिप्पणी में कहा अश्विन यज्ञ प्रकरण, पूर्वम माने जो इस यज्ञ प्रकरण में अभी जो आया यहाँ, पूर्व माने सप्तम कंडिका आया हम बोल दिया पाल, सप्तम कंडिका में जो बताया था वहां भी ऐसे आया था, चलो विषय भिन्न था, वहां अधियज्ञ संबंधी था, यहाँ अध्यात्म संबंधी है। आगे भाषण का तत्केन सामान्य निर्दे, वो किस सादृश्य के कारण यहाँ कहा जाता है, सप्तम कंडिका में जो कहा यहाँ क्या सादृश्य है, यहाँ सामान्य माने सादृश्य, किस सादृश्य के बल पर यहाँ उज को लिया गया। छह और सात की टिप्पणी में कहा प्रश्न है तत्केन सामान्य नीति, इतना प्रश्न है कहते हैं साथ में, कहते उत्तर कहते उच्चते साथ सामान्य साथ उत्तर के न किस साधन कहा सामान्य सादृश्य के कारण कहा। आठ में कहते हैं उच्चते अध्यात्म विशेष उच्चते उत्तरेण ग्रंथ है, या अध्यात्म विशेष कहा जाता है, वह अधियज्ञ विशेष था सप्तम कंडिका में, या अध्यात्म है ये विशेष उच्चते। कतमा तातीसर ऋचो या अध्यात्म भवंती, वो तीन ऋचाएं कौन है, जो पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्य वो कौन है, वे सब या अध्यात्म में कौन बनेगा, पूर्व वाक्य कौन होगा, याज्ञा कौन होगा और सस्य कौन होगा अध्यात्म में, प्रश्न आया ये। नौ की टिप्पणी में कहा या ये पूर्वोक्ता पूर्ण वाक्य आ रहे हो सप्तम कंडे में कहे गए जो पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्य है वो तीन, अच्छा वाक्य गीत रूपेण वर्तमान, जो गीत रूप से वर्तमान है, अगीत रूप से नहीं, प्रगीत रूप से वर्तमान है वो, अधियज्ञ संहिका हुआ अधियज्ञ नाम पाए गए थे सप्तम कंडिका में, अधियज्ञ कहा था उनको पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्य को अधियज्ञ में प्रयुक्त हुए थे, इति पूर्वम अवगतम, पहले ऐसे जाना गया सप्तम कंडिका में जाना गया, परंतु केन रूपेण यथा पुनः अध्यात्म, फिर किस साधन के द्वारा यहाँ अध्यात्म में आ जाते हैं, तो वही पूर्ण वाक्य याज्ञा सस्य, अब अध्यात्म में कैसे आते हैं, किस साधन से आते हैं अध्यात्म भवंती इत्यर्थ, किस साधन के द्वारा अध्यात्म में हो जाते हैं वो तीनों, ये प्रश्न आया तो उत्तर उच्चते आगे के रथ से उत्तर दिया जाता है, कहा उच्चते माने आठ की टिप्पणी कहा अध्यात्मम विशेष उच्चते उत्तरण ग्रंथ, अध्यात्म के विशेष कहा जाता है उत्तर ग्रंथ के, आगे जो ग्रंथ आ रहा है उसके द्वारा क्या ग्रंथ आएगा, प्राण एवं याज्ञा इत्यादि यही ग्रंथ है, यही है ये कहते हैं प्राण एवं पूर्ण वाक्य, प्राणी पूर्ण वाक्य अध्यात्म में, प्राण अपान ब्यान तीन है, पूर्ण वाक्य ऐसा तीन है, इसलिए प्राण एवं पूर्ण वाक्य भाष्य में कहा प्राणी पूर्ण वाक्य है, दस की टिप्पणी बता दिया है। या अध्यात्म स्तोत्रिया, जो अध्यात्म में स्तोत्रिया है ना, अधियज्ञ में स्तोत्रिया अलग थे, और यह जो स्तोत्री है तीसर ऋचा तीन ऋचाएं जो है काष्टा इति पृष्ठे उत्तर मह कौन है अध्यात्म तीन ऋचा कौन है प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं प्राण प्राण एवं पूर्ण वाक्य अध्यात्म समझना प्राण को ही पूर्ण वाक्य समझना प शब्द सामान्य क्यों कहते प प्राण में प शब्द है और पूर्ण वाक्य में प है यही सादृश्य है दोनों इसको लेकर पकार का सादृश्य है दोनों वहां भी प यहां भी प प्राण में भी प होता है पूर्ण वाक्य प होता है ये सादृश्य है मैंने कुछ घटाना है अपानो याज्ञा अपान याज्ञा है कहते हैं क्यों अपान को मैं याज्ञा दृष्टि करना आनंतरिया कहते हैं उसका अनंतर है पूर्ण वाक्य का अनंतर है कि याज्ञा का प्रयोग पूर्ण वाक्य के बाद होता है या प्राण के बाद अपान को अपान होता है आनंतरियात एक टिप्पणी कहा उभयो प्राण पूर्ण वाक्य ध्यान दोनों क्या है प्राण और पूर्ण वाक्य के अनंतर में सामान्य और अनंतर सामान्य है प्राण और पूर्ण वाक्य के बाद यहां अपान और याज्ञा का प्रयोग होता है सादृश्य है अनंतर में पीछे आगे पश्चात है अपान नहीं प्रत्यम हवीर देवता ग्रसंति कहते हैं अपान के द्वारा दिया गया जो हवी है वही देवता लोग खाते हैं लेते हैं उपभोग करते हैं प्राण के द्वारा देंगे तो देवता नहीं लेंगे श्वास नहीं लेना चाहिए हवी देते समय श्वास को खींच के रखना चाहिए आहुति डालते समय अपान नहीं प्रत्यम हवी प्रत्यम प्रदत्तम प्रत्यम अच्छा उपसर्ग त सूत्र लगा है प प्रपूर्वक धातु से जिष्ठा प्रदत्त किया तो प्रदत्त होना चाहिए था किंतु यहां पर अजंत उपसर्ग के पर्वे दा धातु है उसको त हो जाता है आकार को त होगा पत्त बन जाएगा दकार को भी खरी चरित तकार हो जाएगा प्रत्यह और धर्म जरी सवर्ण से एक प्रकार का लोप हो गया और प्रदत्त शब्द आदि कर्म में बनता है आदि कर्म एक कर्तरी चाहे सूत्र है उससे करेंगे तो प्रदत्त बनेगा और निष्ठा सूत्र से त करेंगे तो प्रत्य बनता है प्रत्यम दिया गया यह आता है अपान नहीं प्रत्यम हबीर अपान के द्वारा दिया गया जो हबी है माने यजमान जो श्वास को रोक करके हबी प्रदान करता है देवताओं को वही देवता हबीर प्रसन्न उस देवता को हबी लेते हैं अगर प्राण के द्वारा देंगे तो हबी नहीं लेंगे जूठा हो गया वो आपके श्वास के द्वारा जूठा हो जाता है उच्छिष्ट हो जाता है अपान नहीं प्रत्यम हबीर देवता प्रसन्न अपान के द्वारा ही दिया गया जो हबी है उसके देवता लोग ग्रस्वादर धातु है उपभोग करते हैं अर्थ होता है यागस्य प्रदान याग प्रदान होता है देना होता है याग देवताओं को उद्देश्य करके करने का नाम याग होता है प्रदान ज्ञान सस्य ज्ञान वायु सस्य है ये तो अपान की चर्चा होगी आगे ज्ञान है सस्य यहां ज्ञान में सस्य दृष्टि करना ही आया क्यों ज्ञान में क्या होता है प्राण और अपान दोनों की गति को रोका जाता है जो कुंभक प्राणायाम बोलते हैं ना वो ज्ञान वायु का होता है प्राण में तो छोड़ा जाता है ये होता है और अपान में खींचा जाता है यही होगा पूरक अपान है रेचक प्राण है और कुंभक जो होता है ज्ञान है तो बलवत कर्म करना होगा जहां प्राण अपान दोनों को रोक करके करना पड़ता है कोई वजन उठाने का प्रसंग आएगा श्वास लेते भी नहीं बनेगा भीतर लेते भी नहीं बाहर फेंकते भी नहीं बनता दोनों को रोकने से ही वो काम होता है ठीक है क्यों छांदों के सिर पे आया अप्राणन अनपानन ऋचम अविव्याहर भी आया प्राण और अपान दोनों को रोक करके ऋचा का मरीज का उच्चारण करता है मंत्रों का उच्चारण करता है ऐसा आया है किस तंत्रात्मा छांदों की श्रुति में दो नंबर टिप्पणी में कहा प्राणापान व्यापारम अघुर्पण प्राण व्यापार भी नहीं अपान व्यापार भी नहीं इस तरह से ऋचा को उच्चारण करता है मंत्र उच्चारण करता है ऐसा आया छांदों के है ये छांदों के स्मृति का नंबर दे दिया है 133 में दे दिया अच्छा किम ताभिर्जयती थी प्रश्न आया इनके द्वारा क्या जीतेगा माने प्राण में याज्ञा दृष्टि करना और अपान में प्राण में पूर्ण वाक्य दृष्टि करना अपान में याज्ञा दृष्टि करना ध्यान में सस्य दृष्टि करना तो इनसे क्या जीतेगा व्याख्यातम इसका व्याख्या हो गई सप्तम करने का भी व्याख्या हो चुकी इसकी ऐसे ही था वहां अधियोग्य विषय था या अध्यात्म विषय कितना भेद है तीन नंबर में कहा ये तत्व यदकिन चेतन प्राणवृत्त सप्तम करने का फल बता दिया था जो कुछ भी प्राणवृत्त है प्राणधारी जहां रहते हैं तीनों लोगों को जीतता ही अर्थ था यदिंच इदम प्राणवृत्ति सामान्य उक्त ये सागरिक संख्या सामान्य है उसके द्वारा कहा गया ये विशेष कथनम उसके विशेष रूप से अध्यात्म विशेष है। यहाँ क्या विशेष है? अध्यात्म तो कथन इति अप्रत्याह एक व्याख्यातम बोल दिया, पहले व्याख्या हो चुकी है। क्या तत्र विशेष संबंध सामान्य अनुक्तम यह उच्चते, वह विशेष संबंध नहीं कहा था उस संबंध विशेष को यहाँ बता देते हैं इतना ही है। तत्र माने सप्तम कंडिका में नहीं कहा था विशेष संबंध यही है। चार की टिप्पणी कहा व्याख्यातम चेत किमित पुनरुच्यते, यदि सप्तम कंडिका में इसकी व्याख्या हो गई फिर क्यों कहा जाता है यहाँ ये दसम कंडिका में क्यों कहा जाता प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं व्याख्यातम चेत किमित पुनरुच्यते कहा तत्र कहा तत्र जो विशेष नहीं कहा था वहां या विशेष बोल रहा है अध्यात्म विशेष नहीं बताया था वहां इसलिए अध्यात्म विशेष को बताना है। तत्र विशेष संबंध सामान्य अनुक्तम विशेष संबंध प्राणादि के संबंध ने दिखाया था ये पूर्ण वाक्य यज्ञ सस्यादि में तो अनुक्तम यह उच्चते माने अष्टम कंडिका या दसम कंडिका में सप्तम कंडिका में जो नहीं कहा था उसको यहां कहा जाता है। सर्वम अन्यत व्याख्या तो बाकी सब समान है बस वहां जैसा कहा था सप्तम कंडिका में यहां भी वैसा ही समान है। कहा लोक संबंध सामान्य ना पृथ्वी लोक में वह तीनों लोक का संबंध सामान्य हुआ तृत्व संख्या लोक में भी पूर्ण वाक्य यज्ञ सस्य में भी तीन है तृत्व संख्या है प्राण अपान व्यान में भी तृत्व संख्या है यही है। लोक संबंध सामान्य ना लोक संबंध सामान्य के द्वारा सादृश्य के द्वारा पृथ्वी लोक में पूर्ण वाक्य या एक पृथ्वी लोक जीतेगा पूर्ण वाक्य के द्वारा जयति अंतरिक्ष लोकम याज्ञया अंतरिक्ष लोक याज्ञा के द्वारा अंतरिक्ष लोक जीतता है। मध्यवत्व सामान्य आता है यहाँ क्या है मध्यवत्व संख्या है सामान्य है द्यूलोकम सस्यया ऊर्धत्व सामान्य द्यूलोक को जीतता है सस्या के द्वारा ऊर्धत्व सामान्य है यादृश का ततोह मान तस्मात ततोह अश्वल उपराम होता अश्वल उपराम दिया था इसका अर्थ कहते हैं ततोह तस्मात तत मान तस्मात कारणात प्रश्नोत्तर पूरा मिल गया प्रश्न का उत्तर मिल गया आगे प्रश्न करने की जगह नहीं है इसलिए तस्मात आत्मना प्रश्न निर्णया तथा हमारे अपना प्रश्न का निर्णय होने से आत्मा माने स्वयं का जो जो प्रश्न था उसका निर्णय हो गया या केवल के निर्णय कर दिया आत्मा माने स्वयं का या आत्मा माने वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा ने शरीर अश्वल आत्मा माने स्वयं स्वयं का प्रश्न का निर्णय होने से असौ होता वो जो होता है ना जो ऋग्वेदी था तो राजा जन के यहां पुरोहित था असौ होता अश्वल उपराम वो उपराम हो गया नायम अस्मद गोचर है थी ये अयम याज्ञ बल गया अस्मद गोचर होना हमारा विषय नहीं है ये तो बहुत ज्यादा जानकार है हमारे जैसे होगा पर मैं आने वाला नहीं है ऐसा सोचकर चुप हो गया अयम याज्ञ बल गया ये याज्ञ बल गया न अस्मद गोचर हमारे जैसों का विषय नहीं है हम उसको हरा नहीं सकते ऐसा सोचकर उपराम हो गया। एक नंबर की बने कहा अयम माने याज्ञ बल गया ना अयम अस्मद गोचर में अयम शब्द याज्ञ बल गया ये याज्ञ बल गोचरों माने जय्य विषय इति यावत जेतुम सक्यम जय्यम जीतने योग्य को जय्य बोला जाता है जिसको जीतने की योग्यता है उसको जो जीतने की योग्य योग्यता हो उसको जय्य बोला जाता है जेतुम जय्यम ऐसा सही है जय्यो सक्याते ऐसा सूत्र है क्या करो सही है जय्यो सक्याते छय्य और जय्य शब्द बनते हैं चेतुम सक्यम छय्यम ये तुम सकुम जाइया ऐसा बनता है। तो भाष्य हो गया समय हो गया है ठीक है फिर कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सा